sa piling ko. Hindi ito matatanggap ng puso ko. At bawat pangarap ay biglang maglalaho, mawawalan sa isay ang mabuhay sa mundo. Masamang panaginip lamang to. Sana ako ay gisingin mo. At sa aking pagising, ako iyong yakapin. At sabihin mong ako'y mahal mo rin. Kung mawawala, hindi ko makakaya harapin ang bukas ng nag-iisa. Kung ako'y iiwan mo, paano na tayo? Sayang ang pangako sa isa't isa.